Ja, we hebben nog twee onderdelen. Het eerste is, we gaan even lawaai maken. Dat doen we elke maand hier. Dit is om ons hart te luchten, om te laten horen wat we vinden, wat we voelen. En dat doen we 1 minuut lang. Ja, het is nu tijd om je lawaaimaker tevoorschijn te halen. Ik pak mijn megafoon even erbij, want die werkt ook altijd heel goed. Goed, en wat we doen, dit is onder het motto, hou de verkiezingen Trump vrij, red de democratie, hoe je het zelf in, dus maak een geluid. Zometeen, daarna gaan we nog afsluiten, hebben we ook nog iets lekkers, met dank aan Jolijn, voor jullie allemaal. Dat is gewoon, hè, dat hoort er een beetje bij, moet er een beetje de goodies moeten er ook zijn. Dus zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja, de pannetjes, de fluitjes, de dingen, dan gaan we 1 minuut lang lekker lawaai maken en die tijd gaat nu in! Dank jullie wel. Ha, lekker. Mijn oren die tuiten weer helemaal na. Elke vrijdagavond ligt mijn tuitende oor in bed. Hè. Dat is echt fantastisch. Dat hoort erbij.